فصل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے لی قوم یقوم تا يتخلفون عن الجمعہ چید جمین رسو فات کی دل لقد هممت انا امر رجلا وای ما قص کړي چې زه حکم کمی او سړی ته شلی بن ناس او خلق له مزو کی ثم حرق على رجال او بیا وسوزو فاغ خلق بان لیکورنا يتخلفون چې غي بغیر د عذر نه رسو فات کی ان الجمعه د جمعې نه بیوتهم کورونه د دوی دام د جمعې د فرضیت یو لوی دلیل له رواه مسلم وان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعه من غير ضرورت چا چې پرې خو جمعه بغیر د شری او زرنا نبی بارش ته نو زر لکباران بیماری یا د سی خټی دي چې دا غرزی دو یاره ده پکې یعنی سو زر نو د ترک د جمعو کو کتب منافقا فی کتاب او بلی کله شی د منافق پا کتاب کې لا یمحا چې اگر وانو لنشی ولا یبدلو او هغه کې تبدیلی ناراضی او په بازي روایتو کې راغلي ثلاثن یعنی درې جمعې پرې خوې رواه الشافعي رحمه الله نو ترک د جمعې دا دومره لوی نقصان ني نه دا حدیث سندن ضعیف دی په سند کې ابراهيم ابن محمد دی او هغه به انتها کمزور دی د جابر رضی الله عنه روایت ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر سوک چی ایمان ساتی پا اللہ و پر از رستنی فعلیه الجمعة یوم الجمعة پا دد جمعی مزد پر از دد جمعی الا مرید مگر بیمار او مسافر مسافر او سبیر ما شمنے او مملوک یام رئے دے فمن استغنا بلہو نو تجارتن چا چې د الله د تابعداري نزان به پروا کو پلو بیا په تجارت نو استغنى الله عنه والله بمتزان به پروا کی والله غني حميد الله به پروا دې استایل شوه دې رواه الدارقطني او سند د حديث ضعيف دې باپير زکا دا دی حدیث پسند کی ابن لحیعو معاذ ابن محمد الانصاری و دوار زعیف دی بل خبر پا کدادا بز زبیر دی وغا مدلس دی او دل تے عنعنا کڑی باب التن